Środa, piąty dzień lipca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś odbędą się kolejne dyplomatyczne rozmowy na linii Warszawa-Rzym w sprawie migracji. Premier Mateusz Morawiecki w stolicy spotka się przed południem z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Francuskie władze proponują wsparcie finansowe dla firm, które traciły dochody wskutek ostatnich zamieszek. Sanepid podjął działania prewencyjne wobec właścicieli i opiekunów kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem ptasiej grypy. Premier Włoch dziś złoży wizytę w Warszawie. Giorgia Meloni ma rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim m.in. o migracji. Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli Polska i Węgry zablokowały konkluzje szczytu dotyczące migracji. Warszawa i Budapeszt nie zgadzają się na wynegocjowany wstępnie na początku czerwca pakt migracyjny, w którym nieprzyjęcie relokowanego migranta oznacza, że dany kraj musi zapłacić około 20 tysięcy euro za osobę. Porozumienie popierają natomiast Włochy, chcące ograniczenia nielegalnej migracji poprzez Morze Śródziemne. Wspólnym mianownikiem jest to, że chcemy te problemy rozwiązywać w miejscu pochodzenia migrantów, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. To znaczy, że Unia Europejska powinna kierować dodatkowe środki finansowe na pomoc rozwojową do krajów, z których pochodzą migranci i z którego są realizowane szlaki przemytowe przez grupy przestępcze, które właśnie tym się zajmują. I to jest wspólne stanowisko Włoch i Polski w tym obszarze, tak samo jak i w zakresie bezpieczeństwa granic, czyli wzmocnienia granic zewnętrznych Unii Europejskiej, tak aby jak najmniej osób mogło w nielegalny sposób dotrzeć na teren Unii Europejskiej. Spotkanie szefów rządów Polski i Włoch rozpocznie się o 10:35 w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Francuskie władze proponują wsparcie finansowe firmom dotkniętym przez zamieszki. Organizacje zrzeszające pracodawców we Francji twierdzą, że wskutek trwających od 6 dni rozruchów właściciele firm stracili ponad 1 miliard euro. Rząd jednak nie potwierdza tych danych. Minister gospodarki Bruno Le Maire oświadczył, że rozumie gniew i rozpacz właścicieli sklepów, które zostały splądrowane w ostatnich dniach. Dla wszystkich właścicieli sprawdzimy, czy możemy rozłożyć lub opóźnić opłaty społeczne i fiskalne. Podjęliśmy też decyzję o zniesieniu tych opłat dla handlarzy, którzy ponieśli największe straty, powiedział minister Le Maire. Pojawiają się też propozycje wprowadzenia kar finansowych dla rodziców nastolatków, którzy uczestniczyli w zamieszkach. Prawica i narodowcy domagają się całkowitego odcięcia tych rodzin od zasiłków społecznych. Podczas rozmowy z policjantami prezydent Macron powiedział, że chciałby wprowadzić, jak to ujął, taryfę minimalną za pierwsze wykroczenia dla nieletnich przestępców. Powiedział, że jest zwolennikiem szybkiego nakładania kar finansowych na rodziców. Na razie rząd nie przedstawił konkretnych propozycji w tym kierunku. Stefan Folzer, Polskie Radio. Afgańscy talibowie wprowadzają kolejne restrykcje wobec kobiet. Zamknęli wszystkie damskie salony fryzjerskie oraz salony piękności. O szczegółach nasz reporter Wojciech Cygielski. Powołane przez talibów Ministerstwo Cnoty poinformowało właścicieli salonów, że mają miesiąc na ich zamknięcie. W ten sposób postawili kropkę nad i, bo choć damscy fryzjerzy i kosmetyczki pracowały po tym, jak talibowie powrócili do władzy, to salony były otwarte w ograniczonym zakresie. To kolejne restrykcje wprowadzone przez talibów wobec kobiet. Choć nowi władcy Afganistanu zapowiadali poszanowanie praw każdego obywatela, zabronili dziewczynom i kobietom nauki w szkołach ponadpodstawowych i na studiach, a także zakazali kobietom samotnych podróży oraz wizyty w miejskich parkach. Talibowie nakazali też kobietom, by całkowicie zasłaniały ciało. Zaraz po tym, jak fanatycy wrócili do władzy, afgańskie kobiety brały udział w licznych demonstracjach ulicznych, ale z czasem protesty ucichły, a wiele kobiet wyjechało z kraju. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Państwowa Inspekcja Sanitarna objęła nadzorem epidemiologicznym właścicieli i opiekunów kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem ptasiej grypy. Są to działania prewencyjne. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Szymon Dzięki powiedział, że nadzór epidemiologiczny polega na kontaktowaniu się z właścicielami i opiekunami chorych kotów i zbieraniu wywiadu. Nadzór epidemiologiczny polega na tym, że pracownicy stacji powiatowych, właściwych miejscowo, dzwonią do takich osób, odpytują ich o stan zdrowia, czy nie ma żadnych śladów choroby, czy dobrze się czują. Takie prewencyjne sprawdzenie, czy przypadkiem możliwości zakażenia nie było. Chcę podkreślić, że zakażenie od zwierzęce, czyli tak zwana zoonoza, w przypadku wirusa H1N1 jest bardzo mało prawdopodobne i do tej pory nie było przypadku na świecie potwierdzonego, żeby człowiek zaraził się od kota. Zgodnie z komunikatem głównego lekarza weterynarii, wyniki badań wskazują, że przyczyną zwiększonej liczby przypadków infekcji kotów domowych jest wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków AH5N1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ten dzień początkowo będzie pogodny, ale już od godzin południowych od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia, a także i burze, które miejscami będą gwałtowne. Spodziewane są też silne porywy wiatru, zwłaszcza w godzinach wieczornych w środkowej i północnej części kraju. Termometry pokażą na ogół od 26 do 30 stopni. W Trójce pod Księżycem, drodzy Państwo, naszym gościem jest dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, adiunkt Katedry Kryminalistyki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski. Wielka jest odpowiedzialność ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości, jeśli chodzi o posiadanie wiedzy dotyczącej tego, czym właściwie nie do końca się zajmują. Czyli na przykład w wypadku adwokatów, wiedzy związanej z kryminalistyką, tak samo sędziów, którzy później sądzą tych, którzy są oskarżeni. Myślę, że warto tutaj nawiązać do osoby, jaką był Hans Gross, traktowany jako ojciec współczesnej kryminalistyki, autor również pierwszego podręcznika do kryminalistyki, który nie tak dawno został przetłumaczony na język polski przez pana profesora Jerzego Kasprzaka, Hans Gross, podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki. Tutaj, szanowni państwo, wspominam, czy też przywołuję tę postać, ponieważ Hans Gross zauważył jako jeden z pierwszych, jako też prekursor tutaj rozwoju kryminalistyki i też spisania tych wszystkich zasad, jakie w obrębie kryminalistyki funkcjonują, dostrzegł potrzebę rzeczywiście znajomości kryminalistyki dla każdego prawnika, a w szczególności prawnika, który chciałby pracować właśnie jako sędzia. Wielokrotnie Hans Gross próbował wprowadzić na studiach prawniczych kursy kryminalistyki, jak również psychologii kryminalnej, ale niestety bezskutecznie, ponieważ pozytywistyczna szkoła prawa karnego na to nie pozwalała, tak, a prowadzący studia, tak, prowadzący określone kierunki nie widzieli potrzeby nauczania właśnie takich przedmiotów. Musiało jeszcze upłynąć troszeczkę czasu, zanim rzeczywiście kryminalistyka została wprowadzona do studiów prawniczych. Niemniej jednak, mając na uwadze dzisiejsze nauczanie kryminalistyki i być może tutaj też z większą taką atencją spoglądając na tą naukę, można byłoby uniknąć pomyłek sądowych, umorzeń postępowań, ewentualnie też wyroków uniewinniających, gdyby może tutaj tak prokuratorzy, sędziowie znali dokładnie naukowe metody śledcze. Ja nie twierdzę, że absolutnie tak nie znają tych metod, ale rzeczywiście ten wydźwięk tutaj kryminalistyki, myślę, że jest bardzo mocny. Oczywiście tak nie możemy tutaj, tak jak wcześniej już wspomniałam, wymagać bardzo dokładnej znajomości techniki kryminalistycznej, ale powinna być ona znana chociażby na takim poziomie ogólnym dotyczącym zabezpieczenia materiału dowodowego, orientacji w zakresie przeprowadzania poszczególnych ekspertyz, tak, kryminalistycznych, ich wartości dowodowej również. Tutaj kwestia otrzymania odbiegłego takiej opinii przez organ procesowy i pewnego rodzaju takiej niepewności może w stosunku co do przebiegu badań, co do wyników, no, daje potrzebę czy też konieczność tak uwzględnienia całokształtu materiału też dowodowego i oczywiście później ustosunkowania się co do przyjęcia bądź też powołania innego biegłego, być może tej samej specjalności. To też, szanowni państwo, w takim bardzo dużym uproszczeniu, ponieważ no, problem jest zdecydowanie bardziej złożony, ale chodzi tutaj nam, tak jak rozmawiamy i tak jak wspominamy, właśnie o tą wiedzę, o tą znajomość kryminalistyki. Tutaj jeszcze tylko chciałabym dodać dwa słowa, jeżeli chodzi o Hansa Grossa, który w pewnym sensie był takim wizjonerem, który nieco wyprzedzał swoje czasy, ponieważ sformułował zasady, jakimi powinna kierować się kryminalistyka, które do dnia dzisiejszego jak najbardziej są obowiązującymi, są funkcjonującymi. Oczywiście pewien paradygmat również się zmienia, ale pewna taka głęboka, kryminalistyczna, bym powiedziała, troszeczkę myśl filozoficzna jak najbardziej pozostała, w ramach której Hans Gross wskazywał na cechy, jakie powinien posiadać, jakimi powinien się odznaczać sędzia. Również był entuzjazmem odkryć nowinek naukowych. Uważał, że w każdej dziedzinie naszego życia, w każdym elemencie momencie naszego życia może gdzieś wkraść się to zdarzenie, ta przestępczość, która właśnie w ten jakiś wycinek, fragment życia ludzkiego będzie wnikała. Dlatego też wiedza z każdej dziedziny jest jak najbardziej potrzebna. Również Hans Gross sformułował pewne takie podstawy myślenia kryminalistycznego, czyli konieczność odpowiedzi na pytania kto, gdzie, kiedy, jak, kto, czym, dlaczego. Więc są one określane jako tak zwanych 7 złotych pytań w kryminalistyce. Również opracował szczegółowe zasady prowadzenia i dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia. Był niezwykle człowiekiem dokładnym i skrupulatnym i nic nie mogło umknąć na miejscu zdarzenia jego uwadze. Hans Gross, to też warto zaznaczyć, to jest koniec XIX, początek XX wieku, kiedy działał ten wybitny sędzia śledczy, kryminolog. I też on wprowadził fotografię kryminalistyczną. Oczywiście. Tutaj opracował właśnie szczegółowe zasady prowadzenia, dokumentowania oględzin, ale również czynności, jaką jest przesłuchanie. Szukał on usprawnienia metod pracy sędziego śledczego. Stąd też właśnie chęć i możliwość powrotu na to miejsce zdarzenia poprzez analizę dokumentacji z tego miejsca zdarzenia. Tą dokumentacją oczywiście szczegółowy opis, ale również też dokumentacja fotograficzna, którą na dzień dzisiejszy również z miejsca zdarzenia się wykonuje. Poza tym jest ona uzupełniana też dokumentacją w postaci szkicu kryminalistycznego. Ale co warto jeszcze tutaj dodać, że pomysłem Hansa Grossa jest również tak zwana walizka śledcza, którą na dzień dzisiejszy określamy mianem walizki czy śledczej, czy też walizki kryminalistycznej. Są walizki takie ogólnokryminalistyczne, które służą do zabezpieczenia na miejscu zdarzenia podstawowych śladów, z jakimi, jakie są pozostawione na tym miejscu, ale są również specjalistyczne walizki, które mogą być dedykowane zabezpieczaniu śladów biologicznych, śladów osmologicznych, śladów użycia broni palnej. Więc tutaj tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Więc tak, jak najbardziej wizjoner, jak najbardziej skrupulatna bardzo osoba, nie tylko na miejscu zdarzenia, ale później również bardzo dokładnie analizująca wszystkie materiały, które udało się uzyskać na miejscu zdarzenia w postaci zabezpieczonych śladów, jak również w postaci sporządzonej dokumentacji. Czyli w praktyce domyślam się, że dla tych, którzy nie zajmują się stricte kryminalistyką, na przykład nie dla prokuratorów, którzy przecież prowadzą śledztwa, ale dla tych, którzy zajmują się już analizą tego wszystkiego, co zostaje zgromadzone, czyli de facto adwokatów i oczywiście sędziów, wymagałoby to dodatkowego jakby etapu szkolenia jeszcze, czy to jeszcze w ramach studiów, czy właśnie aplikacji, czyli poniekąd kolejny rok tak naprawdę prawdopodobnie poświęcony na to, żeby przyswoić sobie tak szeroką wiedzę, bo ta wiedza cały czas się rozwija. Te nowe technologie wchodzą, a więc nowych możliwości jest bardzo wiele. I później, kiedy się dostaje te materiały, to żeby móc już swoim wprawnym okiem ocenić, na ile to wszystko łączy się, na ile jest możliwość jeszcze zadania jakichś pytań, doprecyzowania czegoś, no to trzeba tę wiedzę cały czas właściwie nie tylko mieć, ale też prawdopodobnie poszerzać cały czas. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj największa taka odpowiedzialność spoczywa na organie procesowym, który analizuje cały zebrany materiał dowodowy, ale w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości, bądź też wystąpienia sytuacji, gdzie wyjaśnienie pewnych okoliczności wymaga wiedzy specjalistycznej, organ procesowy ma możliwość, niekiedy nawet obowiązek zwrócenia się do osoby mającej wiedzę specjalistyczną, czyli do biegłego, który w ramach analizy jakiegoś problemu, bądź też przeprowadzając, bazując na odpowiednim materiale, proces badawczy, identyfikacyjny, przedstawia organowi procesowemu opinię. Ale jak najbardziej tutaj pani wspomniała o rozwoju, o nowych też technologiach, ponieważ kryminalistyka w ramach tej swojej też specyfiki cechuje się bardzo dynamicznym rozwojem, a interdyscyplinarność wyraża się również wprowadzaniem nowych technologii i ciągłym ich ulepszaniem. Oczywiście tutaj należy zwrócić uwagę na technologie, które aktualnie są wykorzystywane i mogą być one wykorzystywane w różnych obszarach, jak na przykład wykorzystanie nowych technologii w wykrywaniu sprawców przestępstw, ale wykrywaniu tych sprawców w obrębie przestępstw niewykrytych, a więc tych, do których na przykład po latach ma miejsce powrót. Archiwum również X. Na przykład, tak. Również wykorzystanie nowych technik w prowadzonych badań w wybranych ekspertyzach kryminalistycznych, na przykład wspomaganie ekspertyzy pismoznawczej programami komputerowymi, ale ta innowacyjność i te nowe technologie i ich implementacja również wyraża się w nowych trendach nauczania kryminalistyki. Chodzi mi tutaj o wirtualną scenę zbrodni, kryminalistyce na wirtualnej scenie zbrodni i możliwościach takiej właśnie, takiego wirtualnego miejsca, gdzie te wszystkie zasady i możliwości, jakie daje nam kryminalistyka, że w większości mogą być realizowane na takim wirtualnym miejscu zdarzenia i niewątpliwie jest to połączenie zarówno teorii, jak i praktyki, a więc współdziałanie tutaj ze sobą i wskazanie jednoznaczne oddziaływania teorii na praktykę, ale również tej praktyki właśnie na teorię. Czyli tutaj ta wzajemna komplementarność, wzajemne uzupełnianie się jak najbardziej jest widoczne i realizując takie przedmioty na kryminologii prawniczej na Uniwersytecie Wrocławskim, jak najbardziej możemy tutaj jako prowadzący, ja i moi koledzy, to potwierdzić. Czyli podsumowując, te błędy, o których pani wspomniała, które to są naturalną częścią ludzkiej pracy, które powstają tylko, ponieważ taka dziedzina jak prawo, wiadomo, ma bezpośredni wpływ na życie, jakość życia wielu ludzi, to żeby ich unikać, żeby było ich jak najmniej, właściwie trzeba byłoby zmienić trochę ten system nauczania prawdopodobnie i dać możliwość gdzieś w ramach tym ludziom, którzy decydują się na adwokaturę, czy na aplikację sędziowską, czy prokuratorską i jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę a propos tych nowych technik kryminalistycznych, które służą, jak się okazuje, właściwie w każdym aspekcie prawa i w każdym aspekcie tego życia człowieka potem, który gdzieś się mierzy ze sprawiedliwością i niesprawiedliwością. I staramy się to też realizować na Uniwersytecie Wrocławskim poprzez właśnie możliwość uczestnictwa studentów w zajęciach w ramach przedmiotu kryminalistyka na wirtualnej sali zbrodni, tak aby mogli poczuć to, jak miejsce zdarzenia może wyglądać, jak prowadzenie czynności oględzinowych, które prawdopodobnie realizując i po zrealizowaniu aplikacji prokuratorskiej będą i będą takie czynności również na tym miejscu i będą te czynności wykonywać, będą, aby mogli tego doświadczyć. Więc rzeczywiście od paru lat pracujemy tak nad takim projektem i jest on na zasadzie takiej wdrożeń szkoleniowej i oczywiście opracowujemy też, dodajemy nowe scenariusze, tak aby poszerzyć możliwości tego projektu i zaproponować tutaj studentom inną troszeczkę jakość, tak? Powiew nowego trendu. Tak? Fantastyczną możliwość, mówiąc krótko, przeniesienia się wirtualnie na miejsce zbrodni. No przecież to jest bardzo ważne, bo tak jak to brzmi, może jak gra dla kogoś, kto nie zamierza się tym zajmować, tylko lubi sobie poczytać albo obejrzeć filmy, albo zgłębić czasami jakąś wiedzę, no taką bardziej faktograficzną, związaną z nauką, jaką jest kryminalistyka, to jednak no, dla tych, którzy później faktycznie będą próbowali rozwikłać zagadki, które przecież nurtują bardzo wielu, bo każdym przestępstwem dotkniętych jest znacznie więcej osób niż sama ofiara i sam przestępca, ale też ci bliscy, społeczność i tak dalej. Więc ta możliwość jest no, fundamentalnym chyba takim krokiem w rozwoju, w tym, żeby właśnie już zawczasu rozpoznać też siebie, jak człowiek sobie radzi w takich okolicznościach. Macie Państwo dużo chętnych, ta kolejka jest bardzo, bardzo liczna. Czy też zgłaszają się już też chętni z innych uniwersytetów, innych uczelni w Polsce? Na pewno jak najbardziej zainteresowanie jest tutaj ze strony oczywiście naszych studentów, gdzie ten wymiar taki edukacyjny jest bardzo, bardzo tutaj efektywny, ale rzeczywiście też z Polski, z innych ośrodków są zapytania dotyczące tutaj realizacji tego projektu. Aczkolwiek tutaj kierownikiem jest tego projektu pan profesor Tomasz Kalisz, więc bezpośrednio tutaj kontakt, przypuszczam, że z panem profesorem hierarchia, jeżeli chodzi o dobrze różnego rodzaju tak, zapytania. Dobrze. Czy też techniczną stronę. Czy na przykład zgłaszają się do Państwa już dawni, już absolwenci, no niekoniecznie Waszej uczelni, ale pewnie Waszej, to znacznie łatwiej i przyjemniej po prostu odwiedzić stare mury, w cudzysłowie nie do końca, to ci, którzy już od dawna są w zawodach, na przykład adwokaci, na przykład prokuratorzy, na przykład sędziowie, czy też były takie osoby, które wzięły udział w tej możliwości bycia poprzez VR na miejscu zbrodni? Myślę, że jak najbardziej tutaj zainteresowanie ze strony praktyków, osób już wykonujących tak określone zawody prawnicze jest. I nie wiem, czy od strony tutaj trudno mi jest powiedzieć takiej rzeczywiście praktycznej było to realizowane, ale kwestia chociażby taka pokazowa, jeżeli mówimy tutaj o sali, jak jest ona wyposażona, jaka jest obszerna, jakie są możliwości w ogóle programu, to myślę, że tutaj takie informacje były udzielane. A to czy z takim wydźwiękiem rzeczywiście praktycznym, że miały tutaj na sobie osoby okulary i realizowały te czynności, to nie umiem tutaj odpowiedzieć. Ale już dobrze brzmi, że zainteresowanie było. Drodzy Państwo, do kolejnej części naszej rozmowy wrócimy za chwilę, a tam padnie pytanie, jak pozbyć się zwłok. Oczy Twe wirowały widzą ściwa. jak mam żyć, jak mam prosić o więcej, skoro los żadnych szans nie daje mi. Pozbyć się zwłok, pani doktor. Jak pozbyć się zwłok? Analizę zachowania sprawców po popełnieniu przestępstwa, zabójstwa, to jest też coś, co jest pani bliskie, bo dokonała pani takiej analizy. Przypomnę, że naszym gościem, drodzy państwo, jest doktor Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, adiunkt Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, więc fachowiec. Więc pani doktor, jak to jest z tym pozbyciem się zwłok? Ja może tutaj tylko tak dodam, że taką analizę, jeżeli chodzi o różne metody pozbycia się zwłok, w swojej publikacji przedstawił pan doktor Gawliński. Natomiast temat związany z tutaj z zachowaniem sprawcy po popełnieniu przestępstwa i być może też jakby umocowanie merytoryczne do tego tematu, troszeczkę analiza tego tematu skłoniła mnie, prowadząc zajęcia, które realizowane są na administracji w ramach specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne, jak również na studiach kryminologii pierwszego stopnia. Noszą one nazwę wykrywanie sprawców przestępstw i między innymi dokonując całego tutaj procesu takiego wykrywczego, jednym z tematów podnoszonych ze studentami jest kwestia właśnie tego zachowania sprawcy po popełnieniu przestępstwa zabójstwa. Oczywiście wszelkie działania mające na celu zatajenie przestępstwa są związane z dążeniem sprawcy do uniknięcia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn. W takiej przeważającej, myślę, że można to stwierdzić, większości. Natomiast rzeczywiście to zachowanie może być różnorodne i może przybrać postać na przykład zacierania śladów na miejscu przestępstwa. Może również polegać na nadawaniu zdarzeniu cech samobójstwa, bądź też nadawaniu cech na przykład nieszczęśliwego wypadku. Te wszystkie działania ze strony sprawcy mają na celu utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie wyjaśnienia charakteru zdarzenia, tak aby sprawca oczywiście uniknął tutaj odpowiedzialności karnej. To jest jakby główny cel. Szanowni Państwo, z tematem związanym z analizą zachowania sprawców po popełnieniu tak przestępstwa zabójstwa wiąże się również pojęcie maskowania. Ja myślę, że ono gdzieś tam zapoznając się z literaturą, czy bardziej taką naukową, fachową, czy też beletrystyczną, która te tematy podejmuje, takie określenia jak maskowanie przestępstwa, maskowanie się przestępcy, maskowanie zwłok, maskowanie zabójstwa, one się pojawiają zresztą w swoich publikacjach, między innymi Hoły, Strydzek czy Leszczyński też na tą terminologię się powołują. W zasadzie jest to dość szeroki termin i rozumiany jest tutaj na potrzeby wyjaśnienia omawianych kwestii jako celowe dążenie sprawcy do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Do maskowania można zaliczyć na przykład alibi, ukrywanie narzędzia użytego podczas zdarzenia, zacieranie śladów na miejscu przestępstwa, ukrywanie również swojej tożsamości. Natomiast jeżeli mówimy o maskowaniu zwłok, to będą to różne działania sprawcy mające jeden cel – opóźnienie, utrudnienie, uniemożliwienie odnalezienia zwłok i ewentualnie przeprowadzenia ich identyfikacji. Maskowanie zabójstwa to działanie sprawcy. Bym tutaj dodała nawet takie celowe działanie, aby stworzyć właśnie pozory ewentualnie nieszczęśliwego wypadku, pozory samobójstwa bądź też upozorowanie takiego samobójstwa. I tutaj tylko dodam, że wśród prokuratorów były prowadzone badania ankietowe przez Sygita i na 100 przypadków kryminalnych około 20% były to przestępstwa pozorowane. Więc tutaj to maskowanie, ta pozoracja jak najbardziej występuje. Mimo podejmowania różnorodnych działań tutaj przez sprawcę, czy też różnych zabiegów po popełnieniu przestępstwa, po zaistnieniu takiego zdarzenia, zadaniem organów ścigania jest bardzo wnikliwe, bardzo rzetelne, tak jak padło już to słowo, również skrupulatne zbadanie sprawy, wyjaśnienie wszystkich okoliczności mających na celu potwierdzenie, że został popełniony czyn zabroniony. Tutaj poznaniu prawdy służą oczywiście podejmowane czynności kryminalistyczne, czynności również procesowe, mające na celu bardzo wnikliwe przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia. Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie sprawcy przed popełnieniem przestępstwa, w trakcie czynu i po jego popełnieniu, ma to oczywiście znaczenie kryminalistyczne, karno również prawne, ponieważ sposób działania sprawcy w czasie przygotowania do popełnienia przestępstwa, w trakcie aktu przestępczego i po jego dokonaniu ujawnia się w pozostawionych śladach, z których można wyciągnąć pewne wnioski odnośnie osobowości sprawcy, jego wiedzy, doświadczenia, okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. I działanie sprawcy może przybrać różne formy. Mogą to być działania zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Mogą to być działania również zmierzające do ujawnienia swojego sprawstwa, bądź też działania podejmowane przez sprawcę, traktowane jako działania obojętne. I tutaj też, szanowni państwo, w literaturze jest pewnego rodzaju taka też gradacja i pewne wskazane możliwości, jeżeli chodzi o czynności zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności karnej przez sprawcę. Mogą to być czynności podejmowane na miejscu przestępstwa, poprzez chociażby usunięcie dowodów przestępstwa. Mówiąc tutaj o usunięciu dowodów przestępstwa, mamy na myśli przede wszystkim zwłoki. te zwłoki, w stosunku do tych zwłok mogą być podejmowane działania określane mianem metod prostych. Może to być również zakopanie pod ziemią, mogą to być również metody złożone, bądź też całkowite zniszczenie zwłok. Również sprawca na miejscu zdarzenia może podejmować działania mające na celu tworzenie innych, nowych dowodów wskazujących na przykład na inną osobę, a więc oddalenie od siebie tego podejrzenia, które rzuca na inną osobę bądź też na inne osoby. Może również sprawca na miejscu zdarzenia pewne takie działania pozorowane podejmować, mające na celu wskazanie, że to zdarzenie, to przestępstwo nie ma charakteru właśnie cech przestępstwa, a więc nie możemy tutaj przypisać kwalifikacji prawnej czynu z prawa karnego, z artykułu odpowiedniego prawa karnego materialnego. Więc może to być właśnie to wskazane wcześniej upozorowanie samobójstwa, bądź też wskazanie, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, bądź też sprawca może podejmować działanie mające na celu pozorowanie zaistnienia innego przestępstwa niż to, do którego doszło w rzeczywistości. Sprawca również może podejmować działania w drodze oddalenia się od miejsca przestępstwa, polegające na zmianie wyglądu, na usunięciu przeszkód w oddalaniu się z miejsca przestępstwa, które mogły się ewentualnie po zaistnieniu zdarzenia pojawić. To jest również szybkie oddalenie się z miejsca przestępstwa, jak również utrudnienie ewentualnego pościgu, który mógł bezpośrednio po zdarzeniu być zainicjowany. Natomiast jeżeli mówimy w miejscu pobytu sprawcy, jakie te działania zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności karnej mogą być podejmowane? Pozbycie się narzędzia przestępstwa przez sprawcę, jak również rozporządzenie przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa, bądź też udzielenie policji fałszywych informacji, które być może mają skierować tok tutaj śledztwa zupełnie w innym kierunku, za zupełnie inne tory. Więc to zachowanie jest, czy też może być bardzo złożone, przybrać też różne formy ze strony sprawcy. Część sprawców, domyślę, zabójstw próbuje albo zmylić organy ścigania, albo w jakiś sposób zamaskować, pozbyć się tego dowodu, ciała, ale są też tacy, którzy próbują wręcz przeciwnie wyeksponować to, jakby zwrócić na siebie uwagę, doprowadzić do tego, że zostaną złapani. Jak często to się zdarza i czy może pani podać jakieś przykłady w związku z tym? Rzeczywiście niektórzy sprawcy, patrząc tutaj z punktu widzenia też troszeczkę historii i nawiązując do polskich seryjnych sprawców popełniających przestępstwa, nie wszyscy realizowali tutaj działania mające na celu usunięcia dowodu przestępstwa, czyli zwłok. I rzeczywiście niektórzy z nich te zwłoki pozostawiali na miejscu wręcz dokonania tego czynu, godząc się też na to, że one bardzo szybko zostaną odnalezione, tak? Zostaną przez kogoś zauważone, a co za tym idzie, bardzo szybko zostaną podjęte działania celem identyfikacji ofiary, jak również zabezpieczenie ewentualnego na miejscu zdarzenia materiału w postaci śladów, które sprawca mógł pozostawić na miejscu zdarzenia. Być może tutaj kwestia pewnego rodzaju takiej i też ze strony sprawcy obojętności, niezależnie od tego, czy coś tam rzeczywiście w postaci tych śladów będzie na tym miejscu zdarzenia, które będzie mogło potwierdzać, że rzeczywiście ta osoba była na tym miejscu, ale z drugiej strony również też pewnego rodzaju taka pewność, może delikatnie troszeczkę nazywając tą nonszalancja, że niezależnie od tego, że jestem na tym miejscu, że ta ofiara została znaleziona, to i tak przekonanie, że nie zostanę ujęty, nie zostanę złapany, zarzuty nie zostaną mi postawione. Więc rzeczywiście te działania sprawców, patrząc też z punktu widzenia kilku tutaj polskich seryjnych sprawców działających na przestrzeni wielu lat, no, różne dają możliwości, jeżeli chodzi o interpretację ich zachowania, ale również to, jakie działania na tym miejscu przez nich były podejmowane. Więc kwestia i z jednej strony pozbycia się tego materiału w postaci zwłok i z drugiej strony też właśnie troszeczkę odmienny sposób podejścia do tej kwestii. Trudna i skomplikowana jest natura ludzka, a jeszcze bardziej skomplikowane jest dojście do tego, co stoi za niektórymi czynami, które później domyślam się, że czasami się okazuje, kiedy śledczy przesłuchują, kiedy policja przesłuchuje, kiedy gdzieś tam państwo macie to już w swoich dokumentach i badacie, że niektóre odpowiedzi były zaskakująco proste. Czasami podejrzewam, że ludzie robią różne rzeczy z czasami zaskakująco ciemnych, prostych powodów. Nowe technologie, które towarzyszą kryminalistyce, które są wciąż wdrażane, udoskonalane i odkrywane tak naprawdę, cały czas się bada, jak to zrobić, żeby jeszcze lepiej, precyzyjniej dojść do prawdy. Coraz częściej są używane też u nas w Polsce. No, z oczywistych powodów w Stanach Zjednoczonych jest tego więcej i częściej, bo też i inna jest przecież tak historia związana, też inny obszar, inne zagrożenia. My mamy zdecydowanie bezpieczniej, całe szczęście u nas. Które z tych nowych technologii są takie najbardziej pomocne państwu? Najczęściej teraz widzi się, że one, najczęściej się ich używa, bo widzi się, że one jednak mają olbrzymią skuteczność. Ja myślę, że tutaj mając na uwadze nowe technologie, jakie są wykorzystywane na dzień dzisiejszy w kryminalistyce, ich wpływ na realizację tutaj zadań stawianych kryminalistyce i wpływ również na wykrywalność samych przestępstw, jak również sprawców tych przestępstw, powoduje, że rzeczywiście możemy tutaj pewnego rodzaju taką też troszeczkę gradację tych możliwości i tych mechanizmów, nowych mechanizmów pojawiających się w kryminalistyce przeprowadzić. Bo rzeczywiście możemy tutaj wskazać na te technologie, które są przeznaczone do wizualizacji na przykład i mapowania przestrzeni. I tutaj należy wymienić drony i ewentualnie skanery laserowe 3D, ale także w ramach tutaj tych nowości, tak wykorzystywanych w nowych technologii w kryminalistyce, także można wskazać na instrumenty i urządzenia służące do poszukiwania zwłok ludzkich, a więc georadary, różnego rodzaju sonary, ponieważ te zwłoki też w różnym terenie mogą się znajdować. Może to być też niekiedy trudno dostępny teren, stąd też współdziałanie, tak, zarówno jeżeli chodzi o wizualizację i mapowanie przestrzeni, jak też o sprawdzenie tego, co pod tą ziemią się znajduje. Ale także osiągnięcia związane chociażby z badaniem czy śladów daktyloskopijnych, czy też możliwości, jakie daje nam na dzień dzisiejszy badanie DNA. I tutaj, szanowni państwo, jeżeli chodzi o wizualizację i mapowanie przestrzeni, to tak jak wspomniałam, drony i również skany laserowe są wykorzystywane. I na pewno tak, ta wiedza jest też w posiadaniu państwa, że jeżeli mówimy o dronach, to wskazujemy tutaj jako na bezzałogowe statki powietrzne i które nie potrzebują tak pilota. Natomiast operatorzy, którzy sterują tak zdalnie z lądu lub z powietrza, rzeczywiście taką maszyną, bądź też taka maszyna może zostać wcześniej odpowiednio zaprogramowana. Tutaj też kwestia wykorzystania takiej maszyny podczas na przykład pierwszego etapu poszukiwań, jakim jest prospekcja tak zwana terenowa, czyli badanie powierzchniowe. Ma ono na celu ujawnienie miejsca ukrycia zwłok, ewentualnie szczątków, i ma na celu taką wizualizację miejsca zdarzenia pod kątem zaobserwowania tego miejsca i ewentualnych zmian topograficznych, jakie w obrębie tego miejsca zaistniały. I możemy mówić tutaj o zmianach w takim dłuższym czasookresie, na przestrzeni kilku lat, ale też ten okres może być skrócony, gdzie rzeczywiście jakieś działania w obrębie terenu zostały podjęte i z uzyskanego materiału można rzeczywiście takie wnioski wyprowadzić. Zdjęcia dodatkowo wykonane z pewnej perspektywy lotu ptaka są takim dodatkowym materiałem pozwalającym na analizę całego miejsca, na ewentualnie jego rekonstrukcję. W celach operacyjnych, w celach procesowych taki dron jak najbardziej jest wykorzystywany. Więc jest to efekt tak dzisiejszej techniki implementowanej i wykorzystywanej też w kryminalistyce. Tutaj wspomniałam, że jeżeli mówimy o wizualizacji, jeżeli mówimy także o tym mapowaniu takiej przestrzeni, również wykorzystujemy skaning laserowy 3D. I myślę, że tutaj w wirtualnej takiej przestrzeni możliwa jest pewnego rodzaju taka analiza zależności zachodzących pomiędzy tymi elementami a przestrzenią przy uwzględnieniu wszystkich właściwości takich fizykochemicznych. Przestrzeń nazywana jest środowiskiem 3D, a dzięki obrazowaniu 3D, czyli przedstawianiu tej utrwalonej przestrzeni i elementów tego środowiska 3D, możliwe jest przekazanie informacji o cechach, procesach, pewnych interakcjach zachodzących w tej przestrzeni, kształtach, wymiarach, kolorach itd. Więc bardzo dokładny obraz tej mapowanej przestrzeni uzyskujemy. Przy czym można wrócić, można wskazać jeszcze na jakieś dodatkowe elementy w ramach obróbki takiego obrazu, czy też obiektu w obrębie tego obrazu. Fascynujące. Możemy tutaj też rzeczywiste kolory dodać, więc niezwykle, niezwykle pomocny sprzęt, zwłaszcza jeżeli też mówimy o oględzinach miejsca zdarzenia, więc zarówno w tej otwartej, jak i zamkniętej przestrzeni. Fascynująca wiedza i myślę, że z chęcią wielu absolwentów, o których mówiłyśmy, państwa uczelni i innych uczelni prawniczych zgłoszą się na takie dodatkowe zajęcia w związku z tym, że no, to jest fascynujące poszerzyć wiedzę o takie możliwości, zobaczyć jak to działa, zwłaszcza kiedy się potem analizuje, czy pod tym kątem, czy pod tym, czy jako ten, który ocenia, czy ten, który gdzieś broni bądź oskarża kogoś, jak to się robi. Ja myślę, że każdy zwykły człowiek z chęcią by poszedł na takie zajęcia i myślę, że za chwilę będziecie państwo mieć wiele listów, wiele maili, żeby móc skorzystać, kiedy będzie można z tej technologii, która pozwala no, przeanalizować te ślady zbrodni w tej wirtualnej przestrzeni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem, drodzy państwo, była dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, adiunkt Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy. Dziękuję pięknie. Już państwu też mówię dobranoc. Z tej strony Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Góral. I shot the sheriff.